tek bir gençlik arıyor. Kur'an'a bağlanacak, Allah'a yalvaracak, Peygamber'in izinde bir gençlik arıyor. Kur'an'a bağlanacak, Allah'a yalvaracak, Peygamber'in izinde bir gençlik arıyor. Hakkı üstün tutmak için, davada can vermek için ve tek Allah Allah için İslamcı gençlik geliyor. Hakkı üstün tutmak için, davada can vermek için ve tek Allah Allah için İslamcı gençlik geliyor. İslamcı gençlik geliyor. Bizdir diyecek, yerde insanlar gökte melekler dinleyecek. Yıkar atabuları Allah birdir diyecek, yerde insanlar gökte melekler dinleyecek. Çağları durdurmak için, iman mührü vurmak için, Allah birdir demek için İslamcı gençlik geliyor. Çağları durdurmak için, İmam mührü vurmak için, Allah birdir demek için İslamcı gençlik geliyor, İslamcı gençlik geliyor.